Det tycker jag ni gjorde riktigt bra. Men hörni, ska vi ta ring och göra den här små grodorna? Det kan ni också. Får se om ni kan hoppa som grodor riktigt fint då. Verkligen roliga ut som grodor.